मंत्र पाठ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवा वहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की कृपा से हम नौ बहुव्यूह इस सूत्र पर चिंतन कर रहे थे। अच्छा, गुरुकुल वाले को सुनाई दे रहा है क्या? मेरी आवाज मुझे ही वापस आ रही है। हाँ, तो आप म्यूट कीजिए, सुनाई दे रहे थे म्यूट कीजिए। तो यहां पर जो है नौ बहुव्यूह से म्यूट कीजिए जी, म्यूट कीजिए। हाँ, नौ बहुव्रीहो जो है, नौ बहुव्रीहो इसमें ऊपर से विभाषा अधिक समास से बहुव्रीहो से समास से केन्द्रीय आ रही है। तो अर्थ हो गया बहुव्रीहो समासे, बहुव्रीहो समासे सर्वादीनी सर्वनाम संजकानी न भवंती। इसमें आप शंका कर सकते हैं कि भाई म्यूट कीजिए, उधर से बहुत आवाज आ रही है जैसे कि हवा की तरह। यार म्यूट कीजिए ना। फिर म्यूट नहीं किया इन्होंने। म्यूट करो ना बालबोध। म्यूट मैंने पढ़ाई में आधा ये समय तुम ही लोग ले लेते हो फालतू की चीज में। हाँ, तो मैं बता रहा था कि बहुव्रीहो सर्वादीनी सर्वनाम संजकानी न भवंती। बहुव्रीह में सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है। तो बहुव्रीह में अन्य पदार्थ है, और जैसे प्रिय विश्वाय है तो प्रिय विश्वाय में विश्व तो सर्वनाम है, ठीक है, परंतु प्रिय विश्व शब्द प्रिय विश्व शब्द जो है वह प्रिय विश्व जो है अकारांत है, उससे आगे गेर यहां से चतुर्थ व्यक्ति में यह हो जाता है, फिर सुपिच से ये हो जाएगी। तो यहां पर तो प्राप्ति नहीं है, तो क्यों नौ बहुव्रीहो निषेध किया? तो बस उत्तर यही है कि सर्वादीनी जो है शब्द रूपानी का विशेषण है, तो सर्वाद्यंत जो प्रबंध विधि करके सर्वाद्यंत की जो है बहुव्रीहो समासे सर्वाद्यंतानी शब्द रूपानी सरनाम संस्कारी न भवंती। तो सर्वाद्यंत की भी तदंत विधि से सरनाम संज्ञा होती है ऐसा मान करके ये प्रतिषेध आरंभ किया गया है, इसलिए बहुप्रयोग समास से सर्वादिनी सरनाम संस्कारी न भवंती ये है। इसका उदाहरण जो है प्रिय विश्वाय और प्रियो भयाय, ये दो उदाहरण है, तीन है, द्व्यन्याय त्रिन्याय। तो प्रिय विश्वाय का है प्रिया विश्वे यस्य, या नपुंसक लिंग में करेंगे तो प्रियम विश्वम यस्य, जिसका सब प्रिय है, जिसको सब प्रिय है उसको प्रिय विश्व कहेंगे, तस्मै प्रिय विश्वाय। ऐसे ही प्रियो भयाय प्रिये उभये यस्य इति प्रियो भयः तस्मै प्रियो भयाय, और द्व्यन्याय द्वौ अन्यौ यस् इति द्व्यन्याय द्वौ अन्यौ यस्य इति द्व्यन्याय द्व्यन्यः तस्मै द्व्यन्याय। ऐसे ही त्रयः अन्ये यस्य इति त्रेण्यः तस्मै त्रेण्याय ऐसा हो जाएगा। तो इसमें से प्रियो भयाय जो है, प्रियम विश्वम यस्य ऐसा कहेंगे तब तो प्रिय सु विश्व सु ऐसा करेंगे, और यदि प्रिया विश्वे यस्य कहेंगे तो प्रिय जस विश्व जस ऐसे इस बात प्रति हो जाएगी। और अनेक मन पदार्थे शेषो बहुब्रीह और शेषो बहुब्रीही ही, और अनेक मन पदार्थे अन्य पदे अन्य पदार्थे वर्तमानम अनेकम सुबंतम परस्परम समस्यते, परस्पर अन्य पदार्थ में वर्तमान है यस्य जिसके सब विश्व प्रिय सब प्रिय हैं या जिसका सब प्रिय है। तो यहाँ पर अन्य पदार्थ वर्तमान है इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो गया, और बहुव्रीहि समास होने से कृतहित समास कृदंतहितांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, तो प्रिय जस विश्व जस या प्रिय सु विश्व सु इसकी समास संज्ञा हो गई। समास संज्ञा होने से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, प्रातिपदिक संज्ञा होने से सुपो धातु प्रातिपदिकयो धातु प्रातिपदिकयो अवयव से सुप स्थाने लुक भवती, धातु और प्रातिपदिक के अवयव सुप के स्थान में लुक होता है। तो यहाँ लुक हो गया है, प्रिय विश्व है, और पूर्व स्वाद प्रति करके ज्ञे ले आइए और ज्ञे को मार के प्रिय विश्व की अंग संज्ञा है, अंगस्य का अधिकार चला, और अंगस्य के अधिकार में सर्वनाम न है स्मय, अदंत सर्वनाम अंग से उत्तर जो है ज्ञे को स्मय आदेश पाया था, क्योंकि यहाँ सर्वाद्यंत है प्रिय विश्व, इसकी सर्वनाम संज्ञा प्राप्त थी सर्वादिनी सर्वनामानी से, सर्वाद्यंत की सर्वनाम संज्ञा प्राप्त थी, तो इसको कह रहा कि न बहुप्रिय हो बहुप्रिय समास से सर्वादिनी सर्वनाम संज्ञानी न भवंती, सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है। तो फिर नेरिया से जो अदंत अंग से उत्तर नी के स्थान में यह आदेश होता है, ये 7.1.13 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए सप्तम अध्याय पहला पाद का 13th नंबर सूत्र है, नेर यह 7.1.7.1.13 निकाल लीजिए, और जो भी निकाल लिए होंगे वो बोल देंगे कि निकाल लिया, तो फिर हम जो है उस पर विचार करेंगे। 7.1.13 निकाल लिया सभी, तो नेरियह नेह, ये जो नेह षष्ठी विभक्ति है, नेह षष्ठी विभक्ति है, एक आराम से ही मानेंगे इसको क्योंकि नेह ही है चतुर्थी, तो षष्ठी एक आराम से जो है पुमलिंग ने षष्ठी विभक्ति एक वचन, और यह अकारांत पुमलिंग यह शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन अनुवृत्ति है। अतो भी ऐस जो है सात एक नौ उससे अतः की अनुवृत्ति आ रही है और अंगस्य का अधिकार चल रहा है, अतः पंचमी है, तदंत विधि हो गई है और सात व्यक्ति भी परिणाम अंगस्य जो है अंगात में बदल गया तो हो गया अकारांता तदंत विधि हो गई अदंतात अंगात उत्तरस्य या अकारांतात अंगात उत्तरस्य स्थाने यह भवति माने अकारादेशो भवति यह अर्थ हो गया कि अकारांतात अंगात उत्तरस्य नेह स्थाने माने कुछ पूछना है क्या जी गुरुकुल वाले को कुछ पूछना है बालबोध जी श्रवण जी कुछ पूछना है तो नहीं पूछना तो फिर चालू क्यों कर दिए म्यूट आपको जैसे लग रहा है कि कैसे बस में आप लोग चलते हैं वैसे आवाज आ रही है कुछ गड़बड़ है वो आप मेरी आवाज मुझे ही आ जाती है और जो है लगता है कि आप जैसे कि कोई मोटरसाइकिल पर चल रहा है। हाँ तो गेह स्थाने अर्थात गे इत्यस्य स्थाने गे से गे स्वरूप लेना है तो अकारांतात अंगात उत्तरस्य अदंतात अंगात उत्तरस्य गे स्थाने मन गे इत्यस्य स्थाने यह यकार आदेश होती यह इत्यम आदेश होती यह आदेश होता है तो यहाँ पर जो है प्रिय विश्व के आगे ने है उस अकारांत अंग है प्रिय विश्व उससे परे जो है ने है उसको य हो गया तो प्रिय विश्व ये हो गया और इसमें वही य को मान करके प्रिय विश्व के अंग संज्ञा और अंगस्य के अधिकार में ही सुपी च सात तीन एक सौ दो नंबर सूत्र है निकाल लीजिए सप्तम अध्याय तीसरा पाद सात एक सौ दो नंबर सूत्र सात तीन एक सौ दो सात तीन एक सौ दो सुपीच निकाल लिए सात दिन एक सौ दो सुपी पकारांत पुमलिंग सुप शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन च अव्यपद अतो भी अतो दीर्घो यही है इसके ऊपर सात तीन एक सौ एक उससे अतः की अनुवृत्ति आ रही है दीर्घ की आ रही है और यही की पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है अंगस्य का अधिकार चल रहा है अतः पंचमी है नहीं सॉरी यहाँ षष्ठी है क्योंकि उसको तो दीर्घ ही करना है इसलिए अतः षष्ठी है सकारांत पुमलिंग अत सब षष्ठी व्यक्ति एक वचन है और अतः विशेषण है अंगस्य विशेष है इसलिए तदंत विधि हो गई विधि तदंतस्थ इसलिए अकारांतस्य अंगस्य माने अदंतस्य अंगस्य और स्थान षष्ठी है षष्ठी स्थाने वस्य स्थाने आ गया तो अकारांतस्य अंगस्य अर्थात अदंतस्य अंगस्य स्थाने अब अदंतस्य अंगस्य तो प्रिय विश्व अदंत अंग है अकारांत अंग है अब उसके स्थान पर दीर्घ कहा है तो अंतिम अलोन्तस परिभाषा उपस्थित हो जाएगी तो हो जाएगा अकारांतस्य अंगस्य अंतस्य अलह स्थाने दीर्घ भवती ये कब सुपी च तो सुपी है और ऊपर से अतु दीर्घ यही से यही की भी अनुवृत्ति आ रही है तो यही विशेषण है सुपी विशेष है और यस्मिन विधि तदा वल्गरणे सप्तमंत विशेषण जो होता है वहां पर तदादि विधि होती है तंत विधि नहीं होती है तो सुप का हो गया सुबादी सुबादी का सुबाद मैंने सॉरी सुपी नहीं यही यही जो विशेषण है सुपी विशेष है इसलिए यही में हो जाएगा यही का ययादि है ययादि का सप्तमी ययादौ तो देखा ययादौ सुपी च परतः ये हो गया ययादौ सुपी च परतः अकारांतस्य अंगस्य अंतस अलस्थाने दीर्घ भवति तो ययादि मन यही प्रत्याहार जो है तो यही में य जो है य है तो ययादि है सुप भी है सुप माने सु औजस अमरसस जो सु से लेकर के सुप तक जो है तो यह आदि सुप परे है, यह आदि सुप है, तो बोलेंगे सुप कैसे, ये था सुप, यह तो सुप नहीं था, ये के स्थान पर तो यह आदेश हुआ, तो स्थानीय आदेश नलबित हो, आदेश स्थानीयवत होता है, तो यहाँ पर स्थानीयवत हो गया, तो स्थानीयवत मान करके यह आदि सुप, यह में भी सुप धर्म आ गया, तो यह आदि सुप के परे रहते अकारांत अंग जो प्रिय विश्व है उसके अंतिम अल जो वकारा वकारोत्तरवर्ती अकार है उसके स्थान पर दीर्घ हो गया। दीर्घ क्या है, उ कालो झस्व दीर्घ प्लुतः, उ इसके काल के समान काल है, जिसका उच्चारण काल से उच्चारण काल है, जिस वर्ण का उसकी क्रम से ह्रस्व दीर्घ संज्ञा होती है, एक मातृ का नाम ह्रस्व, द्विमातृ का नाम दीर्घ और त्रिमातृ का नाम प्लुत, तो यहाँ पर जो है दीर्घ हो गया दो मात्रिक, तो प्रिय विश्वाय है, प्रिय विश्वाय ये बन गया। इसी प्रकार से प्रियो भयाय या प्रियो भाय भी बन जाएगा, मैंने प्रिय उभौ यस्य इति प्रियो भाय और प्रिय उभये यस्य इति प्रियो भयाय, दोनों यस्य इति प्रियो भया मैंने प्रियो भय तस्मय प्रियो भयाय ऐसा हो जाएगा, दोनों भी कर सकते हैं, माने प्रियो भाय के भी प्रिय उभय यश कहेंगे तो प्रिय औ उभ औ और फिर जो है अनेक मन पदार्थ से समास और पूर्वते करके जो है सब कुछ करके प्रिय उभ और प्रियो भ प्रियो भ आद गुण लेकर के प्रियो भ और फिर ने चतुर्थी व्यक्ति आ गई और यहाँ पर जो है सर्वाधीन सर्वांश सर्वांग संज्ञा प्राप्त है सर्वाद्यंत की, तो उसको नौ बहुव्रीहु से निषेध कर दिया और प्रियो भ और ने फिर जो है ने से जो है अदंत अंग से उत्तर ने के स्थान पर यह हो गया, तो प्रियो भ यह फिर सुपी चया दो सुपी पड़ता अदंत अंगस अंत दीर्घ भवती तो प्रियो भा यह हो गया। और प्रियो भयाया में वैसे ही प्रिय औ और उभय औ पूर्व ऐसे करके प्रियो भयाय बन जाएगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, और माने जिसको दोनों प्रिय है उसको प्रियो भय कहेंगे। और द्वौ अन्यौ यस्य इति द्वन्यः तस्मै द्वन्यायः, तो दो अन्य है जैसे तो द्वि औ अन्य औ और पूर्व शेषो बहुव्रीहि अनेक मन पदार्थ है समास करके फिर पूर्व से कृत समासास उपधा प्रातिपद के इत्यादि सब जो है करके द्वि अन्य इकोनची कर देंगे तो द्वि में ई जो है उसको य हो गया, इक स्थान यणस्यात अति संहितायाम, तो यहाँ पर द्वि अन्य में अ अच है तो उस अच के पर रहते ई के स्थान में यण हो गया, द्वि के ई के स्थान पर य हो गया द्वन्य हो गया और द्वन्य के आगे जो है ले आइए फिर वही सर्वाधिनी सरनावानी से सरनाम संज्ञा प्राप्त है तो फिर नौ बहुब्री कथा की सर्वाद्यंत की सरनाम बहुब्री समास में सर्वाधिक सरनाम संज्ञा नहीं हुई तो बहुब्री है तो फिर जो सरनाम संज्ञा नहीं हुआ तो पूर्वत ही होकर के द्वन्याय बन गया, त्रन्याय त्रय अन्य स्थिति त्रन्याय त्रन्य तस्मय त्रन्याय ऐसा बन जाएगा, जिसको तीन प्रिय है वो त्रन्याय हो गया, इसमें कोई भी विशेष नहीं है। सभी को समझ में आ गया, पहले गुरुकुल वाले से पूछता हूँ इसके बाद आप लोगों से पूछूंगा। बताइए जी मनीष जी विद्यानंद जी आप लोगों को समझ में आया, अभी जो सिद्धि किया था ये सब मीट खोल दीजिए और फिर बोलिए, मीट खोल के बोलिए, समझ में आया बालबोध जी श्रवण जी जी आ गया, चलिए जी अब आप लोग अब म्यूट कर लो आप और म्यूट कर लो आप और आप बताइए जी जो ऑनलाइन है स्काइप है उनको समझ में आया कि नहीं, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, समझ गए वासुदेवन जी, चलिए अब आगे चलते हैं। तृतीया समासे अकारांत पुमलिंग तृतीया समास सप्तमी विभक्ति एक वचन और बस हो गया, एक ही तो है और कुछ नहीं है। अब यहां पर जो है समास है तृतीयाया समासः, तृतीया समासः, तस्मिन् तृतीया समासे, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। तृतीया तृतीय माने तृतीयाया समासः, तृतीया समासः, तस्मिन् तृतीया समासे, ये हुआ। तो अर्थ हो गया कि तृतीया समासे सर्वादिनी सर्वनाम संज्ञकानि न भवन्ति, तृतीया समासे सर्वादिनी सर्वनाम संज्ञकानि न भवन्ति, ये इसका अर्थ हुआ। बहुत ही सरल अर्थ है, तृतीया समासे सर्वादिनी सर्वनाम संज्ञकानि न भवन्ति। तो तृतीयाया समासः, तृतीया समासः, तस्मिन् तृतीया समासे, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। और आप जो है तृतीया तत्पुरुष भी कर सकते हैं, तृतीयया समासः इति तृतीया समासः, तृतीया के द्वारा समास, तृतीया के द्वारा समास, तृतीया समास। तो यहां पर तृतीया के द्वारा जैसे मासेन पूर्वः मास पूर्वः तस्मै मास पूर्वाय, संवत्सरेण पूर्व संवत्सर पूर्व तस्मै संवत्सर पूर्वाय इत्यादि। और ऐसे ही जो है व्यह पूर्वाय त्रयः पूर्वाय, द्वाभ्याम पूर्व व्यह है ना जी, दो दिन पूर्व, तो द्व्यहाभ्याम पूर्व द्व्यः पूर्व तस्मै द्व्यः पूर्वाय, त्रयहाभ्याम पूर्व द्वयः दो दो दिन पहले, ऐसा दो दिन पहले द्व्यहेन पूर्व, क्योंकि अह है द्वाभ्याम में गलत बोल दिया, अह को ध्यान में रखा था, द्व्यहेन पूर्व द्व्यः पूर्व तस्मै द्व्यः पूर्वाय, ऐसे ही त्र्यहेन पूर्व त्र्यः पूर्व तस्मै त्र्यः पूर्वाय, तीन दिन पूर्व के। तो यहां पर जो है तृतीया समासे सर्वादिनी सर्वनाम संज्ञकानि न भवन्ति, यहां पर भी तदंत विधि सर्वाद्यंत जो है, सर्वाद्यंत की सर्वनाम संज्ञा, सर्वाद्यंत की सर्वनाम संज्ञा प्राप्त थी सर्वादिनी सर्वनामानि से। तो यहां पर जो है इसने कहा कि तृतीया समासे, तृतीया समासे सर्वादिनी सर्वनाम सर्वाद्यंतानि शब्द रूपानी या सर्वादिनी शब्द रूपानी सर्वनाम संज्ञकानि न भवन्ति। तो सर्वाद्यंत जो है, सर्वाद्यंत में तृतीया, सर्वाद्यंत तृतीया समास में जो है सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है। तो सर्वाद्यंते तृतीया समासे सर्वादिनी सर्वनाम संज्ञकानि न भवन्ति, सर्वाद्यंत की सर्वनाम संज्ञा प्राप्ति वो नहीं हुई। तो पहला जो है वह है मास पूर्वाय, तो मासेन पूर्वः मास पूर्वः, तो मास पूर्वत टा विभक्ति ले आइए और पूर्व के आगे सु ले आइए पूर्व, तो मास टा पूर्व सु, इस स्थिति में पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र संलक्षण, इससे ये तृतीया तत्पुरुष समास हुआ, क्योंकि तृतीया समास, तृतीया के द्वारा जो समास, तो यहाँ पर वो तृतीया समास है या तृतीया का जो समास है तृतीया समास, तो ये दोनों समास उसमें कर सकते हैं। तो ये सूत्र है पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र संलक्षण, दो एक तीस नंबर सूत्र निकाल लीजिए, दूसरा अध्याय पहला पाद का 30 नंबर सूत्र है, 30 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए, दो एक 30, निकालिए जी, पूर्व सदृश समुनाथ कलह निपुण मिश्र लक्षण ही, निकालिए, निकाल लिया जी। पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण में सलक्षण ही अकारांत पुमलिंग पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षण शब्द इति पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षण तस्मै सॉरी तई ही पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षण ही फिर एक बार बोल रहा हूं पहले पूर्व सदृश समुनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षण ही तो अकारांत जो पुमलिंग है पूर्व सदृश समुनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षण सब तृतीय व्यक्ति बहुवचन अब इसमें समास है पूर्वश्च पूर्वश्च सदृशश्च समश्च ऊनम च और उनार्थ है ना उनार्थ ऊनम तो लेना उनार्थ उनार्थ लेना है ऊनम अर्थ यस या ऊन अर्थ है उनार्थ तो हो जाएगा उनार्थश्च ऐसा कीजिएगा मैंने पूर्वश्च सदृशश्च समश्च ऊनार्थश्च कलहश्च और निपुणश्च मिश्रश्च लक्षणश्च इति पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षण तई पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षण ये इतरेतर योगदान हो गया फिर एक बार करता हूं पूर्वश्च सदृशश्च समश्च ऊनार्थश्च कलहश्च निपुणश्च मिश्रश्च लक्षणश्च इति पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षणाः तैः पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षणैः ये इतरेतर योग द्वंद समास हो गया अब जो है अर्थ बन गया इसका ऊपर से जो अनुवृत्ति लाएंगे वह जो है 2129 नंबर सूत्र है तृतीया तत्कृतार्थिन गुण बचने इसलिए इससे तृतीया की अनुवृत्ति आ रही है तृतीया की अनुवृत्ति आ रही है तत्पुरुष जो है तत्पुरुष 2121 नंबर सूत्र है जो अधिकार सूत्र है 2121 इससे तत्पुरुष का अधिकार आ रहा है इसमें तत्पुरुष की अनुवृत्ति आ रही है और महाविभाषा है जो विभाषा परिबैरंजब पंचम्या ये जो है महाविभाषा जो है 2111 इससे विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है और सुबा मंत्र से परांगवत स्वरे जो दूसरा नंबर सूत्र है 212 सुबा मंत्र से परांगवत स्वरे से सुप की अनुवृत्ति आ रही है और सहसुपा 214 है उस सहसुपा की अनुवृत्ति आ रही है तो और प्राक कडारा समास जो है प्राक कडारा समास 213 इससे समास का अधिकार चल रहा है समास की अनुवृत्ति आ रही है तो अर्थ क्या बन गया जी अर्थ हो गया तृतीया है ना तृतीया प्रथमा एक वचन है सुप भी प्रथमा इसलिए तृतीया सुप विशेष माने सुप जो है तृतीया जो विशेषण हो गया तृतीया क्या हो गया जी विशेषण हो गया और दूसरी बात जो है तृतीया तो अपने आप में विभक्ति है तृतीया अपने आप में विभक्ति है इसलिए तदंत विधि तृतीयांतम ऐसा हो गया क्योंकि प्रत्यय है तृतीया तो प्रत्यय हो गया तो प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहणम इसलिए तृतीयांतम ऐसा सुप भी प्रत्यय इसलिए सुबंतम तृतीयांतम सुबंतम और समर्थ है इसलिए तृतीयांतम समर्थम सुबंतम ऐसा हो गया तृतीयांतम समर्थम सुबंतम अब क्या है, पूर्व सदृश सम उनार्थक कलह निपुण मित्र लक्षण इत्येत समर्थ सुबंत सह विभाषा समस्यते, ये हो गया। और सूत्रानुसार ही करेंगे तो हो जाएगा, सूत्रानुसार तृतीयांतम समर्थम सुबंतम पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षण शब्द सॉरी लक्षण ही समर्थ ही सुबंत ही सह विभाषा समस्यते, ये हो गया। फिर एक बार तृतीयांतम समर्थम सुबंतम पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षण ही समर्थ ही सुबंत ही सह विभाषा समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति, और वह तत्पुरुष समास होता है, उसका नाम तत्पुरुष होता है। तो उनार्थ में जो लेना है, उनार्थ जो लेना है तो वो उनार्थ में बहुव्रीहि समास है, ऊनम अर्थम यस्य या ऊनः अर्थः यस्य, ऊनः माने कम, ऊनम अर्थम, ऊनम ले लीजिए, ऊनम अर्थम यस्य माने कम अर्थ है जिसके, जिसका ऊनम माने कम अर्थ है, जैसे कारसापणोनम रुपयम, कारसापण से कम रुपया, जैसे एको न विंशति तो विंशति से एक कम, ऐसे कारसापण न्यूनम कारसापन से न्यून, कारसापन से कम रुपया। तो यहां पर ऊनम शब्द भी कम अर्थ में है और न्यूनम शब्द भी कम अर्थ में है, इसलिए ऊनार्थ का मतलब हुआ कि ऊनम अर्थम यस्य सः ऊनार्थ, ऊन अर्थ है, कम अर्थ है जिसके, तो कम अर्थ ऊन का भी है, कम अर्थ न्यून का भी, इसलिए ऊनार्थ हो गया न्यूनम और ऊनम। और भी ऐसा हो तो तृतीयांतम समर्थम सुबंतम पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षण ही समर्थ ही सुबंत ही स विभाषा समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति, और वह तत्पुरुष समास होता है। तो यहां पर जो है मासेन पूर्व मास पूर्व, तो मास टा पूर्व सु, इस स्थिति में यहां पर तृतीयांत जो मास टा जो तृतीयांत समर्थ सुबंत है वह पूर्व समर्थ सुबंत के साथ समास को प्राप्त होता है। तो यहां पर मास टा का पूर्व सु के साथ समर्थ सुबंत के समास को प्राप्त हुआ, और समास होने से कृतयित समासाश्च कृदंतयितांत समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, फिर सुपधातु प्रातिपदिक धातु और प्रातिपदिक सुप का लुक होता है, प्रत्यक्ष मास पूर्व हो गया। और यहाँ पर पूर्वती जो है मास पूर्व जो है इसकी सर्वाधीन शरण होने से सर्वाद्यंती की शरण संज्ञा प्राप्त है, मास पूर्व सर्वाद्यंत है। तो यहाँ पर कह रहे हैं तृतीया समासे, तृतीया समास में या तृतीया के द्वारा समास में होने पर, तो यहाँ पर तृतीया के द्वारा समास हो रहा है तृतीयांतम समर्थम सुबंतम, इसीलिए तृतीय पूर्व सदृश समोनार्थ कल अनुपुण समास मतलब ये तृतीयांत के द्वारा समास हुआ है, इसीलिए यहाँ पर तृतीय समास से सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई। तो सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई तो फिर वही जो है ङेर यह से पूर्वत ङे हे को य कर देंगे और पूर्वत जो है सुपिच कर देंगे तो हो जाएगा मास पूर्वाय। इसी प्रकार संवत्सर पूर्वाय, संवत्सरे न पूर्व संवत्सर वर्ष भर पूर्व पहले, मास भर माने एक मास पहले, एक मासे न पूर्व माने मास भर से पहले के लिए, तो क्या पहले उत्पन्न हुए के लिए, और ऐसे ही संवत्सर वर्ष भर पूर्व उत्पन्न हुए के लिए, और ऐसे द्व्याहेन पूर्व दो दिन पूर्व, दो दिन जो पूर्व उत्पन्न हुआ है उसके लिए, या तीन दिन पूर्व वाला जो उत्पन्न हुआ उसके लिए, तो द्व्यन्याय द्व्य पूर्वाय त्रेह पूर्वाय, ये हो गया। सभी को सीधी समझ में आ गया जी, इसमें और कोई विशेष नहीं है। सभी समझे, स्काइप वाले समझे, गुरुकुल वाले समझ गए जी? जल्दी से बोलो, आगे फिर चलना है। बालबोध जी, श्रवण जी, मनीष जी, आप लोग मीट खोल के बताओ, समझ में आया इसके सिद्धि? और आप प्रथमा वृत्ति का सहारा लिया करना, आप समझ में आया? हाँ, तो चले आगे। द्वंद्वे च, अब द्वंद्वे च, तो द्वंद्वे अकारांत पुंलिंग द्वंद्व शब्द, सप्तविभक्ति एक वचन, तो अर्थ क्या हो गया? समासे की मृत्ति आ रही है, तो हो गया द्वंद्वे समासे, ऐसा हो गया। द्वंद सर्वाधीन सर्वनामनी की मृत्ति तो आ ही रही है, तो द्वंद्वे समासे सर्वाधीनी सर्वनामसंज्ञकानी न भवंती, और न बहुव्रीहि से न की मृत्ति आ रही है। तृतीय समास में भी न की मृत्ति आई है, तृतीय समासे सर्वाधीन सर्वनामसंज्ञकानी न भवंती, और द्वंद्वे समासे सर्वाधीनी सर्वनामसंज्ञकानी न भवंती, द्वंद्व समास में सर्वाधियों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है। तो यहां पर उदाहरण है, पूर्वापराणाम दक्षिणोत्तर पूर्वाणाम कतर कतमानाम, ये इसका ये है। तो आइए इस पर विचार करें, पूर्व पराणाम, तो पूर्वाश्च पराश्च, पूर्वाश्च पराश्च इति पूर्व पूर्व पराः तेषां पूर्व पराणाम पूर्वाश्च पराश्च, ऐसा। तो यहां पर पूर्व जस, पूर्व जस और पर जस, पूर्व जस और पर जस, अब इसके जो है चार थे द्वंद्व, दो दो 29 नंबर सूत्र है जी, एक द्वंद्व समास करता है, निकाल लीजिए दूसरा अध्याय दूसरा पाद का 29 नंबर सूत्र, दूसरा अध्याय दूसरा पाद का 29 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए चार थे द्वंद्व, निकाल लिया चार थे द्वंद्व, निकाल लिया तो बोलिए फिर आगे चलते हैं, निकाल लिए जी। तो चार थे अकारांत को, हाँ तो मीट कर लो, चार थे अकारांत पुंलिंग चार्थ शब्द सप्तविभक्ति एक वचन, द्वंद्व अकारांत पुंलिंग द्वंद्व शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, चार थे हो गया। चस्य अर्थ चार्थ षष्ठी तत्पुरुष समास, चस्य अर्थ चार्थ तस्मिन् चार्थे, ये षष्ठी तत्पुरुष, तो च का अर्थ चार्थ हो गया, च के अर्थ में वर्तमान, ऐसा अर्थ हुआ। और ऊपर से वही सह सुपा सुप प्राकृत समास से समास, इस सब की अनुवृत्ति आती है। और तो अर्थ क्या हो गया जी, चार्थे चार्थे वर्तमानम सुबंतम सुबंते न समस्यते, या ऐसे ही चार्थे वर्तमानम अनेकम सुबंतम परस्परम, क्या उसमें अनेक परेक प्रत्येक का प्रधानता, इसलिए अनेकम सुबंतम अपने आप कर सकते हैं। तो चार्थे वर्तमानम अनेकम सुबंतम परस्परम विभाषा, विकल्प सूत्र, इसलिए विभाषा समस्यते, विकल्प से समास की प्राप्ति होती है और द्वंद समास होता है। तो च अर्थ में वर्तमान जो अनेक सुबंत है वह परस्पर विकल्प से समास को प्राप्त होता है। तो यहां पर अर्थ समझ में आ गया जी, चार्थे वर्तमानम समर्थम अनेकम समर्थम सुबंतम परस्परम विभाषा समस्यते तत्पुरुष द्वंद समासश्च भवति, द्वंदश्च समास या द्वंद समासश्च भवति। समझ में आया जी सभी को अर्थ? तो यहां पर जो है च अर्थ में वर्तमान है, पूर्वाश्च पराश्च, च अर्थ में वर्तमान है, अनेक सुबंत है, दो सुबंत है, एक से अधिक अनेक हो गया, तो ये परस्पर समास को प्राप्त होता है और समास होने से सुपदात प्रातिपद के पूर्वत्व लुप हो जाए, लुप हो जाएगा। तो पूर्व पर हुआ, अब पूर्वत्व पूर्वत्पत्ति करके षष्ठी व्यक्ति में आम ले आएंगे क्योंकि पूर्व पराणाम है ना जी, तो पूर्व पर आम। यहां पर जो है सर्वादियों की सनांश आम को मान करके पूर्व पर की अंग संज्ञा है और अंगस्थ के अधिकार में आमी सर्वनामना सुट, आमी सर्वनामना सुट से सुट प्राप्त था, उसको द्वंद समास ने निषेध कर दिया। तो आइए आमी सर्वनामना सुट 7152 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, सप्तम अध्याय पहला पाद का 52 नंबर सूत्र है, 7152 निकाल लिए। आमी सर्वनाम न सुट 7152 निकाल लिया। चलिए तो आमी मकरांत पुमलिंग आम सद सप्तमी व्यक्ति एक वचन, सर्वनाम नकारांत नपुंसक नकारांत नपुंसक लिंग सर्वनामन शब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन, और सुट ककारांत पुमलिंग सुट शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। फिर भी बोल रहा हूँ, आमी मकारांत पुमलिंग आम शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन, सर्वनामना नकारांत नपुंसक लिंग सर्वनामन शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, सुट टकारांत पुमलिंग सुट शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। ये पदच्छेद और विभक्ति हमने कर लिया। इसके ऊपर सूत्र है 7150 आज दशेरु सुख, उससे आत की अनुवृत्ति आ रही है और अंगस्थ का अधिकार चल ही रहा है। तो क्या हो गया जी, आत है और अंगस्थ है, अगर मैं आमी है तो आमी कहता है पूर्व कार्य हो क्योंकि तस्वीर निर्दिष्ट पूर्वस्य यत्र यत्र सप्तम निर्देश तत्र तत्र अव्यक्त पूर्व से पदद्वयम द्रष्टव्यम, आमी सप्तमी होने के कारण पूर्व को कार्य कर रहा है और आत पंचमी होने के कारण पर को कार्य कर रहा है, तो इसमें निर्णय क्या होगा? तो हमने बताया था पारिभाषिक परिभाषा बताया था कि उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलियान, जहां पर दोनों का निर्देश हो वहां पर पंचमी का निर्देश बलवान होता है। तो आत पंचमी इसलिए हुआ बलवान, इसलिए आमी जो है सप्तमी वो षष्ठी में बदल गया और अंगस जो है अंगात में हो गया, तो क्या हो गया आत अंगात है। तो आत जो है अ का पंचमी आत है, अकारांत पुमिंग अ पंचमी की वचन, इसलिए यहां पर तदंत विधि हो गई, अंगस विशेष है और आत विशेष, इसलिए अवर्णांतात अंगात ऐसा अर्थ हो गया। अ का है जो 18 वेद है, अवर्णांतात अंगात और इसमें सर्वनामना है ही, सर्वनामना पंचमी है, तो क्या हो गया अवर्णांतात सर्वनामना अंगात ऐसा हो गया। अवर्णांतात सर्वनामना अंगात उत्तरस्य आमी जो सप्तमी था वो षष्ठी बदल गया, तो हो गया अवर्णांतात सर्वनामना अंगात उत्तरस्य आमः स्थाने सुट आगम होती है, आमः स्थान ने आमः सुट आगम होती है, स्थान शत्रु आदेश शत्रु स्थान न करके आमा सुडागमो भवति अवर्णान्तात् सर्वनामना अंगात् पुत्रस्य आमः स्थाने या आमः आद्यवयव सुट है तो इसलिए तो आदंतुटक तो भी लगा दीजिए तो आमः आद्यवयव सुट भवति आम का आदि अवयव सुट होता है तो यहाँ पर पूर्व पर और आम है तो और आम परे है आम तो आम परे रहते आम माने आम परे रहते यहाँ पर आम आमी सर्वनाम सुट जो है अर्थात ये अकारांत अंग जो पूर्वा पर है उससे परे आम है उस आम का आद्यवयव सुट प्राप्त हुआ। परंतु यहाँ पर द्वंद्वे च कहता कि द्वंद्वे समासे सर्वादिनी सर्वनाम संज्ञानी न भवंती द्वंद समास में सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है तो फिर सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई क्योंकि निषेध कर दिया सर्वादिनी से प्राप्त था आमिश्रण सुट से उस सुट आगम प्राप्त था पर द्वंद्वे च सर्वनाम संज्ञा निषेध कर दिया इसलिए सुट को सुट जो है सर्वनाम को आगम होता है तो यहाँ पर सुट का आगम नहीं हुआ तो पूर्व पर आम ही रहा और इस स्थिति में पूर्व पर आम इस स्थिति में एक सूत्र है क्योंकि आम को मानते पूर्व पर की तो अंग संज्ञा है ही तो एक सूत्र है ह्रस्व नद्यापो नुट 7154 सूत्र है ह्रस्व इसी मैंने आगे जो आप साथ आमी सर्वनाम सूत्र जो है उससे एक सूत्र आगे है ह्रस्व नद्यापो नुट सूत्र निकल गया आप लोगों ने देख लिया ह्रस्व नद्यापो नुट निकाल लिया जी चलिए ह्रस्व नद्याप ह्रस्व नद्याप तो पकारांत पकारांत पुमलिंग ह्रस्व नद्याप शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन ऐसा पकारांत पुमलिंग ह्रस्व नद्याप शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन नुट तकारांत पुमलिंग नुट शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन तो पदच्छेद हो गया। अब समास है ह्रस्वश्च नदी च आप च इति ह्रस्व नद्याप तस्मात् ह्रस्व नद्यापः ये समाहार द्वंद्व समास हो गया। फिर बोल रहा हूँ अध्यापक समास ह्रस्व च नदी च आप च इति ह्रस्व नद्याप तस्मात् ह्रस्व नद्याप ये समाहार द्वंद्व समास हो गया। और ऊपर जो है आमी सर्वनाम सुट जो है 7152 से आमी की अनुवृत्ति आ रही है और अंगस्य का अधिकार चल रहा है तो क्या हो गया जी तो अंगस्य अंगस्य जो है विशेषण है ह्रस्व नद्याप विशेष्य विशेषण है और अंगस्य विशेष्य है तो तंद विधि हो जाएगी इसलिए तंद विधि ये अंगस्य जो है विशेष्य है जिसे तंद विधि हो जाएगी समय ह्रस्वंतात् नद्यंतात् आवंतात् च पंचमी होने के कारण फिर उत्तरस्य और आमी जो है सप्तमी और षष्ठी बदल जाएगा क्योंकि अब पंचमी है तो अर्थ हो कि ह्रस्वंतात् नद्यंतात् आवंतात् च अंगात् उत्तरस्य आमः आद्यवयव नुडागमो भवति ये इसका अर्थ हो गया। तो यहां पर देख लीजिए ये पूर्व पर ये ह्रस्वंत है पूर्व पर जो है ये ह्रस्वंत है ह्रस्वांत अवयव है तो यहां पर पूर्व पर जो है ये ह्रस्वांत है, ह्रस्वांत अंग है, उससे परे आम है, उस आम का आद्यवयव नुट हो गया। पहले आमी सर्वान सुट से सुट प्राप्त था तो उसका ध्वनि से निषेध हो गया था, और ह्रस्व अध्यापन नुट से अब नुट हो गया, तो आद्यवयव आम को नुट हुआ, तो पूर्व परा नुट ने पूर्व पर नुट आम अनुबंध लोप पूर्व पर न आम। अब यहां पर इस स्थिति में न आम में नामी न को आम के साथ मिला दी, इसलिए नामी नाम बन गया, और इसमें नामी च से जो है अंग को जो है पूर्व पर में र में जो अ है उसको दीर्घ करेंगे, मैंने दीर्घ हो जाएगा नामी च से, इसलिए नामी च सूत्र निकाल लीजिए। पूर्व पर नाम, इसको नाम को मान के पूर्व पर की अंग संज्ञा है, अंगस्थ के अधिकार में नामी च, 6-4-3 नंबर सूत्र है, छठा अध्याय तीसरा पाद का, छठा अध्याय चौथा पाद का तीसरा नंबर सूत्र है ये जो है, चौथा बोले छठा अध्याय का चौथा पाद का ये तीसरा सूत्र है नामी। निकल गया, निकाल लिया सभी ने? हाँ, नामी तो बहुत ही सरल अर्थ है, नामी सप्तमी है, मकारांत पुंलिंग नाम सप्तमी द्विवचन, और अंगस्य का अधिकार चल ही रहा है, और इसमें ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घोन 6-3 छठा अध्याय तीसरा पाद जो है वो उसमें एक सूत्र ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घोन, ये 6-3-110 नंबर सूत्र है, इससे यहां पर दीर्घ की अनुवृत्ति आ रही है, इसके अनुवृत्ति आ रही है जी दीर्घ की 7-6-3-110 नंबर सूत्र से। तो अर्थ क्या हो गया जी, नामी सप्तमी इसलिए नामी परतः, ये हो गया नामी परतः, अंगस्य, अंगस्य का अधिकार है, तो अंगस्य स्थाने दीर्घ भवती, तो अंग के स्थान पर दीर्घ हो, तो पूरा पूरा अर्थ ठीक नहीं हो पा रहा, क्योंकि अंग तो अंग के स्थान में दीर्घ हो जब ऐसा कहते हैं तो पूर्व पराणाम जो है तो अंग के स्थान में दीर्घ करना है, तो पूर्व पर पूरा हो जाएगा, पूरे के स्थान में दीर्घ प्राप्त है, परंतु अंतिम अल को करना है रेफोत्तरवर्ती आकार को, इसलिए यहां पर नाम के परे रहते अंग के अंतिम अल जो है रेफोत्तरवर्ती आकार उसको दीर्घ हुआ, हो गया पूर्व परा नाम। फिर अट को प्वांग नुम गायती, पहले बताया होगा इसका अर्थ कि रेफ और शकार से उत्तर न को न हो जाता है, अट कु पु आंग नुम व्यवाय, नुम नुम भी व्यवाय, मन अट कवर्ग पवर्ग आंग नुम इसके द्वारा व्यवधान होने पर भी रेफ और शकार से उत्तर, रेफ और शकार से उत्तर नकार के स्थान में ऋणकार हो जाता है, तो यहाँ पर रेफ है पूर्व परा में रेफ, उससे उत्तर जो है अट का व्यवधान है, तब भी जो है परे न के स्थान पर न हो गया, तो हो गया पूर्व पराणाम, पूर्व पराणाम ये बन गया। इसी तरीके से दक्षिणश्च उत्तरश्च पूर्वश्च इति दक्षिणोत्तर पूर्वा ऐसे ही बन जाएगा, इसमें प्रथमयो पूर्व सवर्ण मैं दक्षिण उत्तर पूर्व है ना जी, तो दक्षिण उत्तर इको दक्षिण सु उत्तर सु पूर्व सु, और फिर जो है सुपुदाप्तादिपद कयो इत्यादि करके पूर्व सब लोप इत्यादि कर देंगे, तो दक्षिण उत्तर पूर्व उसको दक्षिण उत्तर में कोनेची कर दीजिए, सॉरी आद गुणा कर दीजिए और उनके संप्रभु तो दक्षिणोत्तर पूर्व ऐसा हो गया, दक्षिणोत्तर पूर्व। और फिर जो है जस विभक्ति आई तो दक्षिणोत्तर पूर्व जस, दक्षिणोत्तर पूर्व जस, इस स्थिति में जो है यहां पर जस का अस का जो है ये करेंगे लोप करेंगे और जस को मान करके दक्षिणोत्तर पूर्व जो है इसकी अंग संज्ञा हुई है और अंगस्थ के अधिकार में जो है यहाँ पर सर्वादियों की जो है सर्वनाम संज्ञा है और सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा होने से यहाँ पर जैसे आपने सर्वे की सिद्धि की थी तो सर्वादिनी सर्वनाम सर्वादिनी सर्वनामानी सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा होती है, तो यहाँ पर सर्वनाम संज्ञा होने से जशसी कि अकारांत सर्वनाम अंग से उत्तर जस के स्थान पर सी होता है, तो यहाँ पर दक्षिणोत्तर पूर्व अकारांत अंग है, अकारांत अंग है, सर्वनाम है, सर्वनाम अंग है, तो उससे पर जस के समय सी आदेश प्राप्त है। परंतु द्वंद द्वंद्वे च द्वंद समास में सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है, तो सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई तो सर्वादियों के सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई, और सर्वादियों के सर्वनाम संज्ञा न होने से दक्षिणोत्तर पूर्व ही रहा और उससे आगे जो है दक्षिणोत्तर माने सर्वनाम संज्ञा होने से सी नहीं आदेश हुआ, सी न होने से फिर सामान्य रूप से जो है यहां पर दक्षिणोत्तर पूर्व और जस है और प्रथमयो पुरुष वर्ण पुरुष मने पुरुष वर्ण दीर्घ हो गया तो दक्षिणोत्तर पूर्वा सत्सव को विसर्ग दक्षिणोत्तर पूर्वा ऐसा बन गया और षष्ठी में दक्षिणोत्तर पूर्वा नाम वैसे बन जाएगा। ऐसे कतर कतमा नाम कतरश्च कतमश्च इति कतर मने कतराश्च कतमाश्च इति कतर कतमा तेसाम कतर कतमा नाम इत्यादि ऐसे ही इसकी सिद्धि हो जाएगी, इसमें और कोई विशेष नहीं है। सभी को समझ में आया जी? तो हमने द्वंद्वे च तक पढ़ लिया, अब समय हो गया है, यदि कोई शंका हो तो पूछिए नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं, फिर कल भी भाषा जैसे चलेगा। कोई प्रश्न है? नहीं। गुरुकुल वाले को कोई प्रश्न है जी? नहीं है। मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।